jest znakomita pisarka Joanna Bator. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. To program Trzeci Polskiej w Radio Sobota, 17 listopada, minęła 6. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. W poniedziałek rusza audyt w Komisji Nadzoru Finansowego. 11 osób nielegalnie handlujących lekami w rękach mazowieckiej policji. Ponad 1000 osób zaginionych w pożarach w Kalifornii. Pojutrze rozpocznie się kontrola wewnętrzna w Komisji Nadzoru Finansowego. Poinformował o tym tymczasowy szef KNF-u Marcin Pachucki. Jak tłumaczy, audyt będzie dotyczył działań byłego przewodniczącego komisji Marka Chrzanowskiego. Oczywiście na co dzień współpracujemy również z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Przekazujemy wszystkie informacje, wszystkie dokumenty, o które jesteśmy proszeni. Tymczasowy szef KNF-u zapewnia, że system finansowy w Polsce jest stabilny. Przypomina, że o stabilność dba nie tylko komisja, ale także Narodowy Bank Polski czy Ministerstwo Finansów. Mazowiecka policja zatrzymała 11 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym handlem lekami. Policjanci przeszukali 120 aptek, biur rachunkowych i mieszkań. Przestępcy skupowali na podstawie fałszywych dokumentów leki na terenie całego kraju i wywozili za granicę, mówi Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej. Wśród leków, które znalazły się w obrocie, znajdowały się leki zagrożone brakiem dostępności w Polsce. Były to m.in. leki onkologiczne, przeciwzakrzepowe, kardiologiczne. Wartość leków wywożonych za granicę sięgała 10 milionów złotych miesięcznie. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. Każdego roku w Polsce rodzi się ponad 20 tysięcy wcześniaków. To dzieci, które rodzą się przed terminem i wymagają specjalistycznej pomocy medycznej. Dziś ich Światowy Dzień. Jak mówi profesor Ewa Gulczyńska z Łódzkiego Centrum Zdrowia Matki Polki, najmniejsze maluchy, którym medycyna zdołała pomóc, ważyły niewiele ponad pół kilograma. Nam wydaje się, że dobrnęliśmy do granicy możliwości ratowania, aczkolwiek znowu sięgamy tam, gdzie wcześniej nikt o tym nie myślał. Są to dzieci o masie około 500, 600, 700 gramów. Tutaj opiekują się tymi wcześniakami i neonatolodzy, ale i kardiolodzy, i kardiochirurdzy, okuliści, neurolodzy, rehabilitanci. Wieczorem wiele budynków zostanie podświetlonych na fioletowo. To będzie znak solidarności z wcześniakami i ich rodzicami, a także podziękowanie dla specjalistów. Do ponad 1000 wzrosła liczba zaginionych w wyniku pożarów w Kalifornii. Życie straciło ponad 70 osób. Strażacy cały czas walczą z ogniem. Dziś do Kalifornii przyleci prezydent Donald Trump. Jeszcze dwa dni temu informowano o 130 zaginionych w pożarze zwanym Camp Fire, który wybuchł podnóża gór Sierra Nevada. Jednak po zebraniu wszystkich zgłoszeń na numer alarmowy liczba zaginionych wzrosła do ponad 1000. Szeryf Corey Honey powiedział, że prawdopodobnie na liście znajduje się wiele osób, które przeżyły, ale w chaosie towarzyszącym pożarowi straciły kontakt z bliskimi albo nie mają świadomości, że są poszukiwane. Jednak długość listy zaginionych sugeruje, że liczba śmiertelnych ofiar Camp Fire z pewnością wzrośnie. Na razie odnaleziono ciała 71 osób. Zgliszcza kolejnych budynków przeszukują ekipy ratowników ze specjalnie szkolonymi psami. Pożar Camp Fire niemal całkowicie zniszczył 27-tysięczne miasto Paradise oraz przylegające do niego mniejsze miejscowości. Łącznie spłonęło 11 tysięcy domów na obszarze blisko 60 tysięcy kilometrów kwadratowych. Ponad 50 tysięcy osób przebywa w schroniskach, hotelach i u znajomych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zachęca do wysyłania kartek z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Jak mówi historyk profesor Grzegorz Nowik, akcja wiąże się z 100. rocznicą podpisania przez marszałka depeszy notyfikującej odrodzenie państwa polskiego, która była swoistą deklaracją niepodległości Polski. Depesza stwierdzała, państwo polskie powstaje z woli całego narodu i następne zdanie, niezwykle ważne, opiera się na podstawach demokratycznych. Państwo polskie, rząd polski zastąpi panowanie przemocy, która przez 140 lat ciążyła nad losami Polski, przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Do przyszłego piątku czynne będą specjalne punkty dystrybucji kartek w różnych regionach Polski. Adresy dostępne są na stronie internetowej muzeum. Akcję patronatem objął prezydent, patronat medialny ma Polskie Radio. O północy z niedzieli na poniedziałek słuchacze wszystkich naszych anten będą mieli okazję usłyszeć treść podpisanej przez marszałka depeszy notyfikującej powstanie państwa polskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju będzie dziś sporo słońca, ale wszędzie już chłodniej. Termometry pokażą w Augustowie 2 stopnie, w Warszawie 3, we Wrocławiu 5, w Szczecinie 6.

ludzie czekają. Może już jutro będzie biało. Pod piecem cicho brzmi koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie. Uciekł na drogę, pokochał wierzbę i nagle gdzieś się rozpłynął, a strach na wróble leży samotny w polu. Mysz go rzuciła, uciekła do stodoły. Koncert, koncert, koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie dziś ze świerszczami zasnął już na zimie. Magda Umar przywitała Państwa. O poranku, jest 11 minut po godzinie 6. Patrzę sobie na dzisiejsze święta, proszę Państwa. I tak jak wspomniał Krzysztof Zyblewski, dziś Światowy Dzień Wcześniaka. Pewnie wielu maluchów ma dziś swoje święto, ale to także Dzień Bez Długów, przynajmniej w Polsce. Oraz Międzynarodowy Dzień Studenta. To święto upamiętniające krwawo stłumioną demonstrację czechosłowackich studentów przeciwko nazistowskiej agresji z 1939 roku. A to święto jest obchodzone z inicjatywy Europejskiego Forum Studentów. Takie dziś trzy święta mamy. Poważna sprawa, przyznają Państwo. Jeżeli chcą Państwo do nas dziś napisać, to można skorzystać z takich oto form komunikacji. Nasz numer SMS to 71335. Jeśli chodzi o adres mailowy, to agnieszka.furtak@polskieradio.pl i można też do nas zadzwonić. Pani Aleksandra jest dziś przy telefonie, a Państwo doskonale znają numer 22 i 7 trójek. Don't speak too loud. Cause I don't wanna hear a word you say. I don't wanna listen anyway. Don't speak too loud. Don't say a word. You'll only be the ones you wanna hear. And if I listen closely, I might hear. Don't say a word. Cause when you think you win, you know you always lose. We may live to regret the things we often choose. If I got it right, then maybe some night our dreams could all come true. Don't speak too loud. Sound. Don't say goodbye when you can always say hello. Maybe don't let it out, maybe just let it go. If I got it right, then maybe some night my theory will start to show. Don't speak too loud. Mika Urbaniak, Don't Speak Too Loud, to pewnie do wszystkich tych, którzy dopiero przecierają oczy i zaczynają powolutku ten weekend, który przed nami, jeszcze cały piękny weekend przed nami. Myślę, że wszyscy ci, którzy pracują na co dzień, to doskonale wiedzą, że właśnie to jest ten moment, kiedy można spokojnie przecierać oczy, a w porównaniu z wieczorem niedzielnym wreszcie odżyć, proszę Państwa. No to zapraszam do tego, żeby odżyć. Henryk Sytner też, myślę, do tego właśnie zaprasza, bo chcę Państwu polecić jesienne rajdy. Razem ze swoim gościem Agatą Płońską będą o tym właśnie opowiadać już teraz. Medal dla każdego. Wielu amatorów dwóch kółek lubi wybierać się na jesienne rajdy, nawet jeśli pogoda niezbyt sprzyja. Celem są często szlaki kolarskie u naszych zachodnich sąsiadów. Bardzo zadbane, oddalone od ruchliwych dróg. Można na nich znaleźć serwisy i pensjonaty specjalnie dla rowerzystów. Agata Płońska z niemieckiej centrali turystyki zna wiele takich tras, no w końcu jest zapaloną rowerzystką. W którym kierunku pojedziemy? Chciałabym Państwa dzisiaj zaprosić na szlak rowerowy wzdłuż Szprewy, który prowadzi przez Las Szprewalski, Łużyce aż do Berlina. Jak sama nazwa wskazuje, szlak biegnie brzegiem rzeki. Rozpoczyna się w miejscowości Aibau w Górnych Łużycach, ale oczywiście wycieczkę można rozpocząć w dowolnym punkcie, ponieważ cała trasa liczy 404 km, jest dostosowana do rodzin z dziećmi i biegnie przeważnie po płaskim terenie daleko od ruchu samochodowego. Przy dobrej pogodzie można odpocząć na plaży, która znajduje się przy zaporze w Szprembergu, albo zrobić krótki postój w Cottbus, po polsku Chociebusz. Tu kiedyś rezydował książę Hermann von Pückler, zapalony podróżnik, architekt ogrodów. Jego dziełem jest na przykład zaprojektowany na wzór angielski Park Braniec albo Park Murzakowski, który leży na trasie rowerowej. Park Murzakowski znajduje się na liście UNESCO. Jest to park po obu stronach granicy. A to, co jest charakterystyczne, to będąc w parku ma się wrażenie, że został on stworzony przez naturę, podczas kiedy w rzeczywistości jest to dzieło od początku do końca człowieka. Po parku można jeździć na rowerach? Można jeździć na rowerach, jest to bardzo rozległy teren. Można sobie zwiedzić również pałac, który się tam znajduje i miło spędzić czas. Trasa biegnie też przez rezerwat biosfery Szprewald, który charakteryzuje się przepięknym krajobrazem rzecznym, które tworzą długie odnogi Szprewy i kanały rzeczne. Tu można w jednej z wielu przystani zostawić sobie rower, przesiąść się na kajak albo na łódkę, którą prowadzą flisacy, albo skosztować ogórków szprewaldzkich. Jest to typowy, lokalny produkt i te ogórki występują w każdej postaci, w każdym smaku. Mamy ogórki w zalewie curry, w musztardzie albo nawet z miodem. Także doznania smakowe oprócz tych krajobrazowych mogą być bardzo ciekawe. Ja na tym szlaku polecam przede wszystkim odcinek na Łużycach, a dokładnie dawne kopalnie węgla brunatnego. Tam powstaje teraz nowy teren, będzie się nazywał on Pojezierzem Łużyckim. Wyrobiska są zalewane, tworzone są piękne stawy i jeziora i myślę, że w przyszłości będzie to doskonały teren na wycieczki rowerowe wśród jezior. Z Agatą Płońską rozmawiał oczywiście Henryk Sytner, a kolejny odcinek Medalu dla każdego za tydzień o tej samej porze. With one light on and one room, I know you're up when I get home. With one small step upon the stair, I know your look when I get back. If you are a king up there on your throne, would you be wise enough to let me go? For this queen you think you are, wants to be a hunter again. I want to see the world alone again, to take a chance on life again. So let's 22 minuty po godzinie 6. Niebawem będziemy prognozę pogody przedstawiać Państwu w Trójce, ale już teraz mogę powiedzieć, że naprawdę chyba wczoraj właśnie zaczęła się zima. Trudno ukryć, a dziś z kolei jak wyszłam rano, to już oszronione były wszystkie szyby samochodów, także Państwo, którzy zostawiają samochody na zewnątrz, a będą dziś gdzieś jechać szybko o poranku, to proszę sobie zarezerwować tych dodatkowych 5 minut na początku dnia. No i oczywiście zebrać ze sobą z domu coś, co może nam pomóc okiełznać ten żron na szybach. No niestety, zima się już zaczęła, proszę Państwa. Jeśli chodzi o temperatury, to dziś maksymalnie do 7 stopni. I to, co ciekawe, na wybrzeżu. O, zazwyczaj na wybrzeżu jest najzimniej, a tym razem najcieplej. Także wniosek z tego taki, że no cóż, nad morze chyba wypada teraz pojechać. Jeżeli Państwo mają wolny czas, to może właśnie ten kierunek będzie tym odpowiednim. Proszę powiedzieć, czy Państwo też odczuwają, że już zima? 71335 to jest nasz numer SMS. agnieszka.furtak@polskieradio.pl to nasz adres mailowy. Mogą też Państwo dziś do nas zadzwonić. 22 i 7 trójek. We sailed up a river wide as a sea. Slept on the banks, on the leaves of a banyan tree. And all of these spirit voices rule the night. Some stories are magical, meant to be sung. Song of the mouth of the river when the world was young. And all of these spirit voices rule the night. We walk to Brewhope's door, along a path of river stone. Women with their nursing children seated on the floor. We join the fevers and the broken bones. Ananalaina, ananalaina. flickers to falcon calls. A lime-green lizard scuttles down the cabin wall. And all of these spirit voices rule the night. Sing rainwater, seawater, river water, holy water. Wrap this child in mercy, heal her, heaven's only daughter. All of these spirit voices rule the night. My hands were numb, my feet were lead. I drank a cup of herbal brew. Then the sweetness in the air combined with the lightness in my head. And I heard the jungle breathing in the bamboo. Saudações, da licença, un momento ci lembro chiamania. Será tudo, será nada, dipende coração. Será breve o será grande, dipende da paixão. Será sujo, será sonho, cuidado coração. Será curte, será tarde, será coração. E confia na força de amanhã. Turura, turura, turura, turura, turura, turura, turura, turura, turura, turura, turura, of his golden thread. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule. Spirit Voices od Agi Zarian. W zimny poranek gorące pozdrowienia dla całej trójki od pani Izy, która napisała do nas na numer 71335. Napisał też do nas pan Paweł, który przyznaje, że lubi zimę, ale dopiero od grudnia. Teraz uwielbia złotą listopadową jesień. Panie Pawle, jaka ona złota? Może być i jesień jak najbardziej, ale przyznam szczerze, że no, dziś przejeżdżałam koło łazienek i już tak od mniej więcej tygodnia te łazienki, które były tak piękne w tym roku faktycznie, naprawdę złote i stanowiły cudowne tło dla wszystkich tych, którzy uwielbiają sesje jesienne, fotograficzne, no to teraz na tych właśnie drzewach nie ma już żadnego liścia. Tak więc złoto chyba się skończyło. Teraz możemy czekać już na śnieg. Ale też pan Maciek napisał, że uważa za otwarty sezon na karty kredytowe. I zastanawiam się, o co konkretnie panu Maćkowi chodziło? Czy to ma związek może z tym, że dziś jest dzień bez długów? A, ale nie, tutaj realizatorka Kasia podpowiada nam, że chodzi o skrobanie szyb. No oczywiście. No może dlatego, że ja nigdy nie używałam karty kredytowej do tego właśnie. Ale faktycznie, to jeżeli państwo nie mają niczego innego pod ręką, dziś może się przydać, to karta kredytowa może faktycznie będzie czymś zastępczym na początek, prawda, tej zimy. Już 29 minut po godzinie 6 za chwilkę w Trójce prognoza pogody. You call me a liar and said to me you need to find another place where you'll be free. I'm still waiting for you to understand that simple thing I cannot change. You cannot change it. Walking in silence, where do I go? Looking at all these glowing lights that leads me home. And I know that I should be back again. One night I cannot hurt you. I cannot change. Cannot change for you. I found a shelter inside my head. It's not so safe, but I guess it's not so bad. I just feel like I wasn't good enough to make you right, but I still love you. I cannot change. And now when I'm standing here alone, although I tried to give you love, I'm going back to that place where I belong. The lights go out, I cannot change for you. The lights go out, I cannot change for you. The lights go out, I cannot change for you. The lights go out, I cannot change for you. Milo zaśpiewał dla Państwa. 33 prawie minuty po godzinie 6 to czas w Trójce na prognozę pogody. Jak informuje IMGW, nad Polskę ze wschodu zacznie napływać coraz chłodniejsze powietrze. Zachmurzenie małe i umiarkowane jedynie na południowym wschodzie oraz rano w rejonie utrzymywania się mgły. Tam zachmurzenie duże, a mgła może ograniczać widzialność do 200 metrów. Na Podkarpaciu możliwe też słabe opady śniegu, a temperatura maksymalna od 1 stopnia miejscami na południu i wschodzie, około 4 stopni w centrum, do 7 na wybrzeżu, o czym już wspomniałam. Wiatr przeważnie słaby z kierunków wschodnich, a w Karpatach porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1027 hektopaskali i będzie spadać. No to bardzo wysokie ciśnienie. A napisał też do nas słuchacz, pan Wojciech. Dodał, że jest stażystą w Lasach Państwowych i tam jest takie powiedzenie, że nie ma złej pogody, tylko leśnik jest źle ubrany. I coś w tym rzeczywiście jest, przyznaje pan Wojciech. Póki temperatura nie sięgnie minus 50 stopni. Mimo wszystko jesień była dla nas bardzo łaskawa, dodaje pan Wojciech, a lekki przymrozek jest wręcz wskazany. No właśnie, do tej pory mam wrażenie, przez ostatnie lata było tak, że było lato i zima, a teraz mieliśmy tę piękną jesień, to może dajmy jej już spokojnie, powoli odejść, a my zacznijmy zimę. Chociaż pewnie wielu z państwa teraz się wzdryga i mówi, co to ona mówi. Ale przyznam szczerze, że tak i faktycznie przymrozek o poranku jest bardzo miły. Jeżeli ktoś z Państwa chce, to można śmiało biegać. Na pewno jest wielu takich słuchaczy, którzy nas co tydzień słuchają i donoszą już z kolejnego kilometra o tej godzinie 6 ze swojego biegu. Tak więc zachęcam, można biegać, mogą też się Państwo wybierać na inne sposoby aktywności. My będziemy o nich jeszcze dziś mówić. Do godziny 7 na pewno przynajmniej powiemy o 2. Trójka. Program trzeci. In Liverpool, Sunday. No traffic on the avenue. The light is pale and thin, like you. No sound down in this part of town, except for the boy in the belfry. He's crazy, he's throwing himself down from the top of the tower, like a hunchback in heaven. He's ringing the bells in the church for the last half an hour. Of their history, and the boy in the belfry, he's crazy, he's throwing himself down from the top of the tower, like a hunchback in heaven. He's ringing the bells in the church for the last half an hour. He sounds like he's missing something or someone that he knows. Girl who sings for my supper. You'll be the monk whose forehead is high. You'll be the man who's already working, spreading a memory all through the sky. In Sunday, no reason to even remember you now, except for the boy in the belfry. He's crazy, he's throwing himself down from the top of the tower, like a hunchback in heaven. He's ringing the bells in the church for the last half an hour. Obiecałam Państwu, że będziemy zachęcać do godziny 7 do aktywności, no to więc zachęcajmy teraz. W co się bawić? A będzie to aktywność fizyczna połączona z historią. Tak też się da. A o tym dokładnie na co zapraszamy opowie Patrycja Jestrzębska, prezes Stowarzyszenia Masław, inicjatorka znanej też akcji Tu było, tu stało. Uwaga, zabytek to są rodzinne warsztaty architektoniczne skierowane do rodzin z dziećmi w wieku 7-12 lat. Warsztaty odbywają się w Domu Spotkań z Historią na Karowej 20 i są bezpłatne. przyglądamy się warszawskim zabytkom, nie tylko zresztą warszawskim, ale dowiadujemy się, czym jest zabytek, dowiadujemy się również, jakie nieoczywiste mogą być zabytki, na przykład czy blok może być zabytkiem. I przyglądając się architekturze Warszawy, zastanawiamy się też, jak o nią dbać, a przede wszystkim no, najważniejsze są tu zajęcia praktyczne, kiedy zmieniamy się w architektów bądź też urbanistów i budujemy jakieś zabytki, czy zastanawiamy się, jak na przykład nadać nowe funkcje jakiemuś obiektowi zabytkowemu, ale także przyglądamy się takim mniej oczywistym zabytkom, jak na przykład neonom. To w takim razie układa mi się w taką całość to hasło, które zachęca do przyjścia, mianowicie uwaga zabytek, jak pani powiedziała, o takich jakby nieoczywistych zabytkach, takich niezauważalnych tak. Na pierwszy rzut oka. Tak, bo na przykład niektórych może dziwić, że Pałac Kultury jest zabytkiem, a myślę, że jeszcze bardziej może zdziwić to, że Dworzec Centralny na przykład jest zabytkiem. Zabytki to nie tylko na przykład Pałac w Wilanowie, czy też Łazienki Królewskie, czyli takie no, obiekty oczywiste. A co trzeba ze sobą przynieść na warsztaty? Na warsztaty nie trzeba ze sobą nic przynosić. Wszystkie materiały znajdują się w sali zajęciowej, w Domu Spotkań z Historią i zmieniamy się w architektów, budujemy na przykład wykorzystując pudełka rozmaite, czy też to, co wszyscy mamy w domu, czasami wyrzucamy, a my właśnie używamy tych materiałów na warsztatach. Jakie obiekty powstaną podczas tych warsztatów? To wszystko zależy od dzieci. Na przykład na najbliższych warsztatach Nowe Życie Zabytków zajmiemy się konkretnym obiektem, garbarnią Temler i Schwebe i zastanowimy się, co można zrobić, żeby ten zabytek dalej istniał, to znaczy dać mu drugie życie, bo nawet wpis do rejestru zabytków tak naprawdę no, nie chroni go zupełnie w tym sensie, że dalej może niszczyć ten zabytek i mamy bardzo dużo takich przypadków. Dopiero kiedy właśnie znajdziemy jakąś dla niego funkcję nową, nadamy mu nowe życie, jak na przykład stało się z Muzeum przecież Powstania Warszawskiego, które było elektrownią tramwajową. Wtedy rzeczywiście możemy go przywrócić znowu do życia i to będziemy robić właśnie na najbliższym warsztatach. To jeszcze informacje na temat zapisów. Zapisy prowadzimy przez formularz zgłoszeniowy. Te informacje znajdują się na naszej stronie www.maslaw.org.pl bądź też www.tubyłotustalo.pl. O czym informowała Patrycja Jastrzębska, prezes Stowarzyszenia Masław, a także inicjatorka znanej też akcji Tu było, tu stało. Warsztaty oczywiście dziś w Warszawie. Zachęcam do tego, żeby z nich jeszcze skorzystać. Może jeszcze znajdą Państwo miejsca dla siebie przez te właśnie zapisy, o których mówiła pani Patrycja. A już za kilka minut będziemy też zachęcać Państwa do tego, żeby trochę potańczyć. To też będzie propozycja warszawska, ale miejmy nadzieję, że ten właśnie taniec bardzo egzotyczny stanie się popularny też i w całym kraju, co często tak faktycznie się dzieje. Jak mówimy o czymś, co odbywa się w jakimś jednym mieście, to później dostaję od Państwa sygnały, że dany warsztat albo jakieś wydarzenie przyjęło się też w jakimś zupełnie innym krańcu Polski. Taka to właśnie magia radia. Państwo oczywiście słuchają Trójki, mamy za 17 minut godzinę 7. Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana po niesprzątniętych z pola kłosach. Przybiegła lekka i zdyszana i całkiem nowa i zupełnie bosa. Szukali jej w brygadzie żlinnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Mierzwił się łan jak morska fala gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła nagle ta dziewczyna, odeszła w dal przez łan niezrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola skraju, w chabrach, kokolach i lwich paszczach. Cóż takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, ach, przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień, i nic więcej. Ja także będę ją wspominał aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa. Wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa. Bosa nowa. Maciej Maleńczuk i Żniwna Dziewczyna dla Państwa. 13 minut do godziny 7. Jak to mamy w zwyczaju, w sobotnie poranki zachęcamy do aktywności. To teraz ruch z nutą egzotyki. Indie mogą nam się kojarzyć z wieloma rzeczami i jak to przez lata pokazało nam na przykład Bollywood, to także roztańczony kraj. Będąc na północy, można zetknąć się z klasycznym tańcem katak. Jestem Krystyna, pracuję w księgowości. Interesuję się muzyką taką ludową z różnych stron świata. A jaki jest katak? Bardzo skomplikowany, bo tu pracują i nogi, i ręce, i jeszcze oczy, i jeszcze miny, i jeszcze jakąś treść trzeba przekazać. Jeszcze się w rytmie trzymać. Także dla mnie to jest bardzo, bardzo skomplikowany taniec i zgłębiam tajemnicę, o co tu chodzi właściwie. Tancerka katak Magda Nirze wyjaśnia, skąd wzięła się jego nazwa. Kata to znaczy prosto powiadać. Tym tańcem, tak jak wszystkie tańce indyjskie, klasyczne indyjskie, propaguje się mitologię indyjską, powiada się historię życia bogów indyjskich. Natomiast można powiadać o wszystkim. Można powiedzieć o naturze, o głębszej filozofii, można ilustrować poezję zarówno indyjską, jak i tak naprawdę każdą. Mniej więcej można zaczynać od 4 roku życia. Jeden z najsłynniejszych mistrzów obecnie, Pandit Birju Maharaj, który stworzył całą letnią garanę, w tej chwili ma chyba 76 lat i nadal występuje. Mniej więcej po 20 latach się, powiedzmy, coś umie i wtedy jest taki najbardziej popis techniczny, natomiast z wiekiem przechodzimy bardziej w tą sferę opowiadania dojrzałego, do czego potrzeba też dojrzałości takiej personalnej. Guruji to jest mistrz, a inaczej też przewodnik duchowy. To jest osoba, która kiedyś uczyła nie tylko tańca, ale też sztuki życia, przekazywała też wartości. Nadal jest tak traktowany. Mimo tego, że większość guru pełni funkcję nie jako nauczycieli, którym się płaci za nauki, ale kiedyś do Gurujich były oddawane dzieci, które po prostu razem się wychowywały w domu mistrza. Czyli też z nim jadły, mieszkały, usługiwały. W miarę tego, jak dorastały, to guru uczył ich coraz więcej w miarę ich dojrzewania nie tylko tanecznego, ale również takiego duchowego. Melodie tańca katak biorą się chyba generalnie z obserwacji natury. Przede wszystkim powstają w głowach muzyków, by taką konstrukcję, czyli tyle, ile jest matr, czyli bitów w danym cyklu melodii, może nałożyć dowolne dźwięki, które tworzą melodię, czyli ragi. I różne ragi były tworzone na różne okoliczności, na różne pory dnia i do tej pory są cały czas tworzone, niektóre ragi są stałe i